Egyébként ezek a szerintem azok az emberek, akik régen is. Igen, igen, igen, igen. Nem? Tehát igen. Így kijött velük, hogy na még egyszer. Valami több, valami nem jön ki még. Én nagyon szurkolunk. Kijött. Jó van, kisfiam. Kibújt a május 1-én lenyelt kis úttörőnyakkendő. A bunkómágnes ismét üzemben. Halló! Halló, Dobókata vagyok. Na végre. Most miért nem teszed le? Mert az utolsó adásatok. Nem igaz? De ezzel visszaélünk, mint mások a Get Together koncertekkel. Kata, te mióta hívogatod? Ez az első búcsúadás. Kata, te mióta hívogatod a Lacit? Most hallgatok. Hát körülbelül két éve kezdtem el. Igen. És miért nem szóltál bele soha? Mert Andy most ment el fürödni, és mostan alkalmam van. Igen. Ez milyen hosszú folyamat? Két éve vártál erre a pillanatra. Jó, most? Nagyon rendes. Vagy zavar, hogy így belebeszélek? Most fürdik először? Tessék? Két éve most fürdik először, azt kérdezi a Laci. Nem, csak eddig mindig így. Olyan hülye? Hét körül. Aha. És most így, hála Istennek, megkértem, hogy ha lehet, akkor most ezt így este feleintézve, mert tudtam, hogy valami komoly megfogtam. Andy, ne fürödj le! Még ne! Igen, ez történt. Hát, Kata. És csak be akartam köszönni neked, Laci, és... Hát nagyon kedves. Tudtam, hogy érzed, hogy én vagyok az. Azért is vettük föl. Mindig. Meg hát kiírta, tudod, a 0031-et. Nem 36. 001-et. 00. Lefejelem önmagam. És neked milyen, Laci, most vagyok a távol? Hát azért köpni-nyelni nem tudok, mert végre itt vagyok. Ugye gondolom, ez most lenne az a pillanat. Hát ez az, én azt gondolom. Atyavilág. Hát figyelj, legyünk barátok. Jó, azt van mindenki lesz. Elmehetünk moziba, cukrászdába, dumálhatunk filmekről. Mikor tervezel hazajönni Lossziból, Kata? Hát, még itt vagyok egy fél évet, az biztos, mert most beiratkoztam egy ilyen suliba. Andy, beiratott? Nem, ezt én saját akaratomból végeztem. Ez milyen iskola? Hát természetesen az amerikai színművészeti iskola. Uh-huh. Én most oda járok. Egy filmben elvileg úgy néz ki, hogy kapok egy 6 másodperces szerepet, úgyhogy majd várjátok. Szerintem egy fél év múlva elkészül, és akkor olyan két év múlva látható lesz majd nálatok is Magyarországon. A mutáns mennyasszony a 3? Hát a címét ezt még nem tudom, igazából még nem tudom, a gázsit már felvettem, úgyhogy konkrétabbat nem tudok. Jó, hát drukkolunk. Jó, hát köszönöm, örülök a lehetőségnek, hogy szót láthattam vele. És majd radíroz ki a telefonszámláról ezt a tételt valahogy. Jó. Mert tudjuk, hogy Andy érzékeny a kifizetésére. Most nem hallottam, mert 5 másodperc az, amíg átér. Amíg átér a hang. Jó! Kata! Jó éjszakát! Szia, köszönjük! Jó, de jó. Hát... Hello. Hát Laci, nagy nap az a majd. És még sincs semmi. Mit szólsz, nem? Nem dobog vagy valami? Szíved, ilyes? Nem. Nem, most... Na ez, igen, ez tipikus, nem? Megáll a vonat egy állomáson, kinyitja az ajtaját. És te ember áll. Vonatra várt, vonat elmegy, meg áll tovább az állomáson. Istenem, milyen szép kép. Jó lesz délután. Halló! Halló! Jó estét kívánok, Lacit keresem. Laci vagyok. Szevasz. Laci, szervusz. Ne hívja a munkahelyem, mert megbeszéltük. Luigi vagyok, a Gergőnek a bátyja. Szervusz, Luigi. Terhős vagy? Nem, most hallottam, hogy mit mondtál a Gergőnek. Igen. Kiborult a Gergő. Hát mi van? Csúnya dolga, amit csináltál, mert hitegetted, csalogattad, virágot hoztál neki, ígérgettél fűtfát, most okay, megvan na. A baj, és itt hagyod a utalmasztikába. Tehát, hogy megesett a gyerek? Megvan a baj. Hát elég kellemetlen dolog ez, na most igazából... Baba nőtt a mennyasszonyja, mi? Emberek vagyunk, Lacikám, vállod a felelősséget, vagy valamit legalább nyilatkozzál. Nem. Eszem ágában nincsen. Nem ismered el. Nem, a gyerek nem az enyém, ahogy Michael Jackson mondja, nem? The kid is not my son, ne? Hát Laci, fotók vannak, felvétel bizonyítja. Ezt elhiszem, nézd. Fotókkal már lehet manipulálni. Ehhez már hozzászoktam, hogy tele van az internet a mesztelen hamisított celebképeimmel. Elfogadatlan doktor úr volt. Amikor oda montírozzátok a fejemet. Különböző testek fölé. Nem a Laci volt, tudom tanúsítani, végig vele voltam. Na most mi felneveljük a gyereket, jó. De hidd el nekem, hogy azért, ha nagyon bős biztos lesz, vagyok benne. A szegény gyerek fogja meginni a levét, ön, aki a fejét fogom venni a falba, hogy ha rád gondolunk. Nem, mert a gyerek az gyerek. Jó. Így van, a gyerek igen. Az mindig gyerek. Pontosan. Lacikám, én azt mondom, hogy azért aludj rá egyet, és gondold meg az egészet, és akkor hívd fel a Gergőt. Szép nagy gyerekek. Hívd fel a Gergőt. beszél meg ezzel, mert hát egy kávé mellett szerintem tényleg. Meg szenved, tényleg szegény, szóval. Veri magát ide-oda. Lelkileg. Nézd. Figyelj, neki is kellett tudni, amikor vállalta ezt. Laci, figyelj már, hát ne legyél már, ember, férfi legyél, na, vállad a következményeket, na. Nem tudok igent mondani. A gyermek nem az enyém. Figyelj, ne tagadj. Holnap erről sajtótájékoztatót tartunk. Gyere el a gerdőt, meglátod a gyereket, a vérszava mindent megoldna. Megáld! Na most lelepleztelek! Te Józsi vagy az úthengeres. Nem, Luigi vagyok, és itt van a lupárám, úgyhogy hagyj. A lupára! Ha esetleg nem vállod a gyereket, neked nagyon kellemetlen. Életveszélyesen megfenyegettek élő egyenes adásba, Tomi! Semmi gáz, ez holnap a sajtó ettől lesz hangos. Lacit megfenyegették! Láttunk magam előtt. Mi lesz a gyerek neve? Szervusz kérlek szépen! Szervusz kérlek szépen! Ne tedd le! Ne! Várjál! Várjál! Ha látom magam előtt a holnapi bulvár címlapokat. Haló! Lacinak gyereke van! Igen. A Rátóti legényapa! Mi van, kisfiam? Brad Pitt! Black. Ezért hívtál minket? Mindhárma ugyanahoz a beteg fajtához tartoztok, ebben teljesen biztos vagyok. Nem. Nem, mit akarsz mondani? Nem akarsz semmit mondani. Kérdezzék, nem? Fölveszem a bunkóvédőn azt mondani. És itt eljött az idő szerintem egy büntetésre. Be is van készítve? Én szerintem a triorió. Nem is az, hogy büntetés. Kinek jól esik, kinek nem. Ennekem jó. Tomi, szupersztárként napszemüvegben. Fölvettem a bunkóvédő szemüvegemet. Ez pedig itt a Trio Rádió Café 98.6-on, a Hit Remény Zsilőlet 2-ben, és... Szevasztok! Sziasztok! I begin to feel like old romancing. Moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo. You see, you feel that dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magical big city sound. Now let's come together. Get the roof all right and you feel better. All the time you hear the sound, dance it. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. I want you dancing. I begin to feel like old romancing. Moving, shaking. All the time you hear the sound dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Rádiókafé 98.6. Itt Remény Zsűrölet. Itt a Vörösmarty utcánból. Az East Side-ról. East Coast. Brooklyn-ból. 312-3000. A telefonszámunk. Az SMS elérhetőség 063. 20. Ez nem. 20, 9, 98, 98, 6. Radiocafé@radiocafe.hu az e-mail címünk, ide várjuk az adással, a témával kapcsolatos hozzászólásokat. Vagy pedig a websájtunk www.radiocafe.hu. A .hu kiterjesztést azoknak a kedvéért valósítottuk még végül is meg, akiknek jelent még valamit az, hogy magyarnak lenni. Ezt muszáj beírni. Na jó, de hogy mondjuk lehetett volna .com. Ja, .com. Vagy .org például, teljesen megkökkel, hogy .gov. .gov. .gov. Vagy .sl például, miért ne? Haló. Laci. Laci. Te a Gergő hát, vagy? Nem. Hát megtartottál a Rivant Gergővel? Hogy beszélsz? Hát egy? Most hogy? Laci. Szólj. Kettő. Én már régóta gondolkoztam azon, hogy mit tudom én, kisípoló bajnokság DJ Quick-kel. És akkor telefonál egy hallgató, és mindig, amikor hülyeséget mondok, akkor el kell találni a szót sípolással. És ez akinek ahány teli találata van, az annyi pontot ír a DJ-k közül, és akkor mint estére nyer, hát nem tudod, 21-15-re a Bobby, a nem tudom, a Nesta ellen. És honnan tudod, hogy mit fog mondani? Hát erre rá kell érezni. Na de Laci! Most tudom, beszéljünk a témáról, azt akarod, nem? Hogy témáról, hogy tudod, egy gyerek teljes tőlem. Nem vicces. Laci, hát itt szívom a cigiket egymás után, tiszta ideg vagyok. Csodálkozom, hogy szakítottunk volna? Hát simán. Csajod van? Nekem? Hát te? De nem úgy. Most nem kezd egy kicsikét így kevéssé szellemes lenni? Csak kérdezem. Vagy szerintetek vicces? Igen! Egy kicsit kezdem unni. Valami más nincs? Itt hátul a harmadik sorba egy kohász, édesfiam, és megemelte a Martinász kalapácsát. És lengeti! Igen, és elhozta az ütvefúróját is. Mert másodállásban ütvefúr. Szerintem talál ki gyorsan valamás, mert csúnya vége lesz. Fölállt itt egy külföldi állatkert igazgatója, aki egy oroszlánnal jött ide az élő stúdióba. Ebből botrány lesz. Óriási botrány lesz, ezek föl fognak téged falni. Szét fognak térni. És mit, de az oroszlán az nem vicc. Hallod? Tessék, és akkor mindehez még, ugye? Nem beszélve arról, hogy itt a negyedik sorban ül egy ember. Igen. Aki, hát azért valljuk be, hogy hát nem magyar. Igen. Igen. És ő is nagyon szívesen beszólna neked egyet, jó? Újme szöbszke mányiszke számomra és 13. kvartal szívesen pozdravljám a Radio Café 98.6 i neka dođu u park u 13. kvart i da se lepo osjećaju. Među Srbima sad će se peći čevapi, pljeskavice i kobasice. Sve najbolje vam želim i bravo za rádió. Na ennyi, érted? Tehát, nem tudom, beszélsz a szerbül. De ez az egyik legcsúnyabb káromkodás volt. Ez nem jelentett jót. Én ezt nem tudok mit szólni. Hát azt halljuk. Ennyi, mert teljesen becsődöltem. Igen. Tessék, neked véged van, mint a botnak. Borzalmas egyébként, hogy, neked hogy milyen felháborító vélet. Tehát nagyon-nagyon fel vannak háborodva itt a hallgatók. Például itt van egy finn ember, aki a finn magyar nyelvrokonságot jött, tehát 20 évig tanult magyarul. És ezek az első szavak, amiket valóban Magyarországon, mert először van Magyarországon, itt a stúdióban, és te téged hall meg a te... Most gondold el, és ezt mondja erre ő. Mit? Rádió Café, nyitja ottakom a szex, elsőbb Budapest. Elítélem a szexet a Rádió Cafén és egész Budapesten. Ezt mondta. Nagyon, nagyon észnék kell lenni. Nagyon, nagyon. Nemzetközi válogatott közönség. És akkor nem csak Európa képviselteti tessék, magát, tessék. Hanem itt az első az udvarias kínaiak. Kirakták a pólót is itt. Rádió Café, Tiusz Pátien Leo, szeretjük titeket. Sziasztok! Igen. Amikor nem rágalmazzátok a műsorvezetőket, szeretjünk titeket. Igen, ezt mondta kínaiul. Ezt mondta kínaiul. Kezd el. És hát végül, de nem utolsó sorban. Mi van a bulnyákokkal? itt van. Tessünk bele. Здравейте, много ви обичаме. Igen, megkérlek téged, hogy ne rágalmazd a műsorvezetőt. A Rádió Café 98.6. Itt úgy tűnik egész Európa, és hát talán Ázsia is. Na hát összeesküdtek ellene. Ez nagyon úgy néz ki. Igen. Itt van például, tessék például, itt van például... Sztár, Darth Vader, tessék. Ő mit mondana erre a baromságra? Tessék. Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Café 98.6. And may the Force be with you. Azt mondta, hogy ha így viselkedsz, visszajönnek a Jedik. És vége mindennek. És hát, vége? És nem csak fehér emberek gondolják így. 10 dekás darabokra vágnak a lézerkarddal. Ez tuti. És tényleg a feketék is így gondolják. Yo, this is Mr. Lover, you're listening to Radio Café on 90 what? Tessék. On 98.6. Big up, every time. Mr. Lover, lover. Nem jön be neki ez a szeretős téma. Nem Mr. jön, Lover, nem szeretős. Nem, nézte. No. Nézte, no. No, ez a jamaikai argóban egyértelmű elutasítást jelent gyakorlatilag. Úgyhogy hát igen. Sajnáljuk. Mit mondaná tényleg Anoni Gianni? Az előbb is már mondta, ugye? Ő előre szólt, hogy mi lesz. Mit mondaná egy igazi olasz? Lupára. Luigi. Ciao, ez a Rádió Café 98.6. Anoni Gianni vagyok. Mi sono sentito da Dio. Ciao a tutti belli e brutti. És szétszedem annak a kisrácnak a gerincét. Nem az brutálisan szétszedem. Kitépem a kis gerincét és beleszúrom a hátába. Szerintem na, ezt mondtam. Menjünk tovább ezen a marha jó témán a következő telefonálóval. Haló? Haló? Haló? Szevasz! Sándor vagyok. Szervusz Sándor. Ugyanem kezdve. Jókai út 27 szám alatti lakos. Sziasztok, én Konta Barbara vagyok, ez itt pedig a Rádió Café 98.6. Ó, semmi többet nem tudok elmondani. Aranyos vagy, jó vagy Sándor? Barbara ennyit tudok mondani. Jó vagy Sándor? 30 000, vagy 300 000? Vagy mennyi? Oxigén? Halló? Halló, mi van? Szeretlek. Szeretlek? Ó, tiszta Amerika. Na, tessék, például, ezt figyeld. Még van egy érdekes. Még van egy komolyabb. Egy-két érdekes dolog. Például. Mi van még? Izélünk. Asztalt táncoltatunk itt a stúdióban most. Egészségedre. Tiszta Amerika. Tiszta Amerika. Köszönjük, hogy csípős csirkét hallani? Halljuk. Akkor parancsolj, csípős csirke, tessék. Csípő csirke. Ez mi? Akkor azt egy olyat, várjál, még egy útul. Még egy csípős leves csomagoltunk volna. Egy csípős leves a következő telefonálónak. Lehet csósolni egy csípős leves, ugye? Leves, ugye? Haló. Haló. Sziasztok. Szia! Mit kérsz? Figyeljetek, egész négy olyan jó ment a gályázás, itt lent dolgozom a Vörösmartiba. Mit csinálsz? Most már azt üzenem, Laci, az összes volt meg leendő nődnek, hogy hagyjanak téged a francba. Mert olyan jó volt idáig, hogy itt, na, kicsit úgy égett a kezem alatt a munka. És most meg amiatt ezek be akarnak itt téged keverni a kakába azóta, hát szóval... Mit dolgozol? Teljesen asztalos vagyok. És a Vörösmarty utcában dolgozol? Ja, itt vagyok, szóval... közel hozzátok. Na ne hülyeskedjél! Ja. Hát ez nagyon jó. Hallgatod a rádiót? Nem, ti csináljátok ezeket a tonetszékeket itt szemben? Nem, ennyire nem vagyok profi. De ilyenkor is kell húznom, és komolyan mondom az egész rádióban, úgy... tehát én amúgy is a Rádió Cafét hallgatom, és... De általában dél és kettő között van egy jó műsor még. A Siesta. Igen, mi van? A többi azt, hogy ki is lehet belőni, és most végre egyszer benn vagyok így este felé, ilyen nyugi van, és most jó volt ideig hallgatni, de most már komolyan ezek a nők, ezek húzzanak a francba, mert... Ilyenek a nők. Ilyenek igen, a nők. Teljesen a munka morálom így leapadt. Hát jó, akkor gyorsan eszkábálj össze egy üdvőt. Küldünk neked egy kis kaját, küldünk egy jó salátát, jó? Na, az nagyon jó van a gyerekek. Meg egy csípős leves, még egyszer küldjünk. Szia, még egy csípős leves. Szia, még egy Sony, csípős leves. Csípős leves. Odaért, jó van. Jó, itt vagyok, kívánunk. És küldjünk egy dalt is ennek a kedves fiatalembernek, aki valószínűleg most összeszereli ezt az űrhajót, amit kértünk tőle. Mindenkinek, aki dolgozik itt ma este Budapesten és 60 kilométeres körzetében. Rádió Café. 98.6. Szevasztok. Sziasztok. cipőcsík. Sok. Mondom venni, mondom csinálni, venni, eladni. Eladni. Ez a lényeg. Gyerekek. Gyerekek. Spotocsnye! Láttad ezt a Blik reklámot? Nem. Ami most a Sport 1-en megy. Ki kell mondanom? Bring, bring, bling, bling, Sport 1. Bring, bring, bring, bring. Mit, mi? Tudod, egy ilyen dagat faszi. Ja, 20 millió. 20 milliót. Mírja, 20 milliót. Ez az arra. És a vége, ez mit mond? Spotocsnye, amit a végén mondja. Ti belúpolják vizuálisan. Azt hittem, ott valamit magyarul mond. Igen. Amikor úgy pisztolyt formáz a kezéből. Igen, ott mit mond? Spotocsnye. És ez mit jelent? És akkor amikor elfújják, akkor még egy effektet föltettek, egy ilyen hajókürt, hogy de mi az a spotocsnye? Fogalmam sincs, biztos az oroszosok azok be tudnának telefonálni. Átképzett orosz tanárok. Vagy valaki. Vagy pedig maga Vladimir Putyin. Szerinted ő tudja. Vagy Roman Abramovics. Ő biztos beszél jól oroszul. Olvastam már róla egy nagyon jó írást, a képes sportban. Csak hogy így, ha már ki kell mondani. Tényleg nagyon jó volt. Életéről. Le volt írva, hogy nem tudom hány éves koráig ugye nyilván iskolába járt. És gyengébe kedvé Roman Abramovics megvette a Chelsea-t, ami egy gyengébe kedvére egy futballcsapat. Angliában. Igen, egyébként Csukcsföld kormányzója. Valamint vett hozzá néhány játékost, és mindezt állítva készpénzben egyelítette ki több száz millió euró. Cash. Értékben. És hát a csapatot cashben fizette. És ő a Jukosz nevű. Egy olajvállalat egyik tulajdonosa. Na most, erről az ember azt írta a képes sport, kombinálóvat, hogy sokáig hallgattak gyerek volt az iskolában, elvégezte, leérettségizett, stb. Majd eltűnt, és 5 év múlva 200 millió dollárra beszállt egy olajvállalatba. Abszett. De hogy 23 éves korában? Igen, csak ebben az 5 évben mi történt, senki nem tudja. Tehát valószínűleg nincs adat. Csak ő. Ennyi, no record. Most, tehát 5 év alatt elvégezve az iskolát. 5 év, tehát elvégezve az iskolát. Megjelenik 200 millió dollárral. 200 millió dollárral, gyors fejszámolás, szorozva kettőt. Mit csinált az ember, föltalálta a kereket? Vagy, mi lehet olyan termék, vagy dolog? Nem lehet tudni. A tanárai szerint visszahúzódó ilyen nyugodt gyerek volt, tehát ellentétben sok osztálytársával nem volt ilyen balhés gyerek. Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. Figyelt. Figyelt, tanult. Érlelődött benne. Nagy 5 év múlva egy ilyen comeback-kel, 2 kilóval beállított. Szevasztok, jó reggelt. Talán éppen Román mondja el, hogy... Hogy is volt ez valójában? Szervusz! Igen. Parancsolj. Mit? Hogy mi volt abban az öt évben? Mi történt? Milyen öt év? Hát ami alatt a 200 millió dollárt megkerested. Amíg eltűntél. Ja. Hát, semmi. Na, Ezért telefonáltál? Persze. Oké, köszönjük akkor, szervusz. Na, mit akarsz mondani? Akarsz egy kicsit hallgatni élő egyenes adásban, majd letenni a telefont? Szerintem ezen túl vagyunk már. Várjál, csak egy kérdés. Csak egy kérdés. 422-re végződik a telefonszámod? Mert meg vagy. Haló? Ne, de arra? Nem? Nem Brett itt vagyok. Parancsolsz? Nem Brett itt vagyok, nem kell megijedni. Ha nem, ki vagy? Schumacher. Szervusz, Mihály. Szuper. Miért telefonáltál? Egy kicsit telefonálok innektek, hogy ti versenyeztek-e, vagy mi van. Csak úgy érdeklődésünk. Olyan furcsa az éjszaka, nem? Milyen? Ja. Furcsa emberek vannak. Kicsit olyan, mint egy horrorfilm. Na, ebben viszont jó, ez te voltál? Bobby. Te voltál a fenyegető szél fúvásától? Behumi Dórira is rá tudsz beszélni? Behumi Dóri vagyok a Dórika és a Rombolókból. Ez itt a Rádió Café 98.6. Mondd azt, hogy a szelet csinál. Okay. Jó, egy esetben belekerülhetsz a Rádió Café rendszeres adás menetében, na? Benne volnál? Benne volnál. Jó, azt kell mondanod, hogy szervusztok, Freddy Krüger vagyok az Elm utcából, és ez itt a Rádió Café 98.6. Ha ezt elmondod, akkor ezt most fölvesszük, és úgyhogy más nem beszél. Mondjam, ez itt a kérdés. Parancsolsz? Mondjam. Mondjad. Szervusztok, Freddy Krüger vagyok az Elm utcából, itt a Rádió Caféból. Azt hiszem, azt nem tudjuk hasznosítani. Köszönjük, nem. Hogy szóval telefonáltál, szia! Nem, most már a sajnos a szél sem segít. És a 422 végű betelefonálónak mondom, hogy megnyerte a Maserati Biturbot. Igen, gratulálunk, hívjál újra jó, majd később. Most egy kis zene, után. És aztán jövünk vissza. Ahogy mondani szokás, ez pedig Tommy. Kérlek szépen Mosty és Tom Jones. Két jó barát. Összeállításban. A modern popzene Stan és Panya. A Sex Bomba című szerzeménye, amit hát megénekeltek valahogy. Ebből látszik, hogy ez is egy kocsmai hakniból indult, aztán mekkora sláger lett. És? Hogy jön ez ide? Nem tudom. Szevasztok. You satellite, if red see me move through the night, ain't gonna fire, shoot me right, I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny our life is your there only one to make me fly. You know what you are? You are a sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go. To sex me slow, baby. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you could turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Huh. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. give me more and more, counting on the score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you, baby. Yeah. Sono Andrea Oschwart. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Starsav. Star interview. Mi a legrosszabb élményetek a darabon? Nincs legrosszabb élményünk. Miket mondtál? Én nem mondtam semmit, nem. Van olyan, hogy előadás alatt katarzisotok van? Nem nekünk kell, hogy katarzisunk legyen, hanem a nézőnek. Mit ír az egész, hogyha ti nem élvezitek? Mi élvezzük. De azért nem az a cél, hogy mi élvezzünk, hanem hogy a néző élvezzen. Most én nem is konkrétan az élvezésről beszéltem, hanem arról, hogy tényleg. Szóval ilyenkor akkor elmondhatjuk, hogy ti a közízdés prostituáltjai vagytok színészek, nem? Abszolút. Micsoda? Az ezerfejű Cézár cicái. A Feri az értette. Aha. Jó van. Ugye csak... Feri? Vagy nem? Most elmondhatom, hogy Tália papnői vagyunk. A Feri olyan érzéken, és igazából elmondta nekünk, itt megsukta az a zene alatt, amit most is meg fogunk hallgatni, hogy ő tulajdonképpen Vesztaszűz akarna lenni. Hallgassuk. Egyetlen, ami egy nincsen már a testén ennek érdekében. Ez igaz egyébként? Én mondtam. Feri megnyílt. Feri. Nyisd egy ablakot a világra, és kérlek szépen, hogy ezt is konferálsz föl. 40 másodperc önmagadról. Nem? Nem, képtelen. Nem tudom. Tália papnőjeként sem? Nagyon nehéz. Nem akar, nem érzed, hogy kiszakad belőled egy kis manó? Most valami, mintha már szakadoznak. Edith, mi az a kulcsmondat, amivel megnyílik a Feri? Nem tudom. Én nem tudom. Olvasunk Harry Potter. Okay. Igen. Sárvérű vagy. Igen, az lehet. Gyere, Feri, kefek, vigyázz az ember. Megnyugtatlan, csapda két lábad közé a seprűt. Addig is szóljon. Tered a szentlét. Most itt eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Nem? Ez a... Bajum, badum, badum. Badum, badum, badum, pajum, badum, mi vagyunk. Az emirul a zenekar az epengi. Lecseny az pont haton. Rádiókafé 98.6. Gyertek! Vannak napok, amikor eldíj egy kicsit a múltjába révedve, mogyoros csokit és majszol, emléket idéz, és ilyenkor össze is mossa a múlt és a jelenkor álmai. Valami zagyva pép réseli, összes kis gáláns és szépé már nem tehető. Malac kalandját, és eldíj szavai, mint a féle hangját. Csak látszólag haladnak egy irányba, ahogy a történet újabb, és újabb lányba tesz utalást. Haladva évről évre, de visszatér mindig egy furcsa kis névre, amiről nem túl sok valódi élménye marad, és azok is elbújnak egy ronyszőnyeg alatt, de biztos, hogy 90 valahányban baromi jó volt. Zazi az ágyban, zazi az ágyban. Persze lehet, hogy még ma is gondolja Erdély, és már el is képzeli, ahogy felemelné a telefon. A csörgésből nem is sejtve, hogy a másik végén a pofára ejtve valaha elhagyott zazikaló, aki a rádióban hallva e számot egy szót most eldével váltana arról, hogy miért csak a szex emlékszik. Csak ennyit ért a hónapok sora, az édes álmod, a versek, amiket írtál, s a délutánok, mikor a butikhoz elém jöttél, és együtt megfogadtuk, hogy mind leszedjük a csillagokat az égről, és szépen a helyükbe szállunk, és fent az égen majd mi fogunk ragyogni, ketten az ikrek, s az rendben van persze, hogy végül nem így lett. De menj el a francba, Eldé, ha mára nem emlékszel a sok csodára, csak arra, hogy 90-valahányban mennyire jó voltam neked az ágyban. Az ágyban. Nagyon sok. Délutáni műsorban? Egymást ne fogják adni a kilincset. Öröm lesz ide beugrani. 28 percre. Igen, 36-42 percre. Milyen CD-t szorongasz, Laci? A kívánság CD-met, hiszen nem sokára elérkezik a kívánság fél órája, amikor minden valóra válik, amit az ember kíván. Nem, kaptam. Te meg szoktad fogni a gombodat, ha látsz kéményseprőt? Igen. De hát manapság már nem. És kívánés szoktál? Kéményseprőt látok, szerencsét kívánok, de ott van egy ilyen mozgássor, hogy még kell meg a gombot, nem, látni kell egyszerű. Egy fekete macskát. Én már elrontottam. A fekete, ez túlzás. Hogy van ez? Az egyszerűsített ez verzió. Ez a babóna. A babóna az úgy van, az egyszerűsített verzió, hogy meglátod a kéményseprőt, ráfogsz a gombra. Ez sajnos, hogyha a farmerben vagy, akkor furcsán néz ki. Igen? De ráfogsz a gombra, és elmondod magadban a kívánságodat, és addig nem engedheted el, amíg nem látsz három bajuszos embert. Mit csinálok? Amíg nem látsz három bajuszos embert. Na most ez hát néha nagyon sokáig tart, és amikor így ráfogsz a maxira, és így gyalogolsz egy csomó ideig, hogy hol van már még egy bajuszos. Furcsán ez kiásít az nincs, a nem, háros, nem, álmos vagyok, és ezért nagyon örülök annak, hogy délután lesz a műsor. Igen, mondjuk akkor ilyenkor már ágyban lesz. Ilyenkor nekem már ágyban. Már két órája a meleg tejcsi, cica az ölben. Pokrót. Igen. Hint a székben a tévé előtt. Bajnokok ligája. Bizony. Ne feledjük el ezt az apró tényt. Apropó, remélem, Gábor, hogy az Arzenál megütötte az Intert. És mindjárt megnézem, és a Gábor kitaláltuk, hogy kit szeretnénk jövő héten. Gábor tett egy könnyelmi ígéretet, akit mondunk, azt ide hozza. Azt a hármat. Abszolút így van, nyomjátok. Púl Sándor. Púl Sándort szeretnénk. Meg lesz. Tálcán? Tálcán kérjük a fejét. Rendben. És még kit akartok még? Púl Sándort. Csak őt? Hát egy nő se kell, ideig jutottatok. Hát hallottam. Ez van. Kinek rendben. Púl Sándor. Púl Sándor, és akkor még a jövő héten kitalálunk. Cseti kívánsággal él. Nem, Cseti nem. Cseti, hát majd kívánsz. Mondd mi a Gábor, Púl Sándort kívánjuk. Púl Sándort akarjuk ízekre szedni. Meg fogjuk kérdezni, egy csomó mindenről, meg is beszéltük már, hogy miről. Igen. Egyet mondjatok el. Nem mondjuk. Bunda volt a meccs. Ami miatt nem bíráskodik többet. Hozom. Utolsó telefonáló. Szevasztok, ismételten Sumaer vagyok. Szevasz. Szervusz. Na, nagyon jó kis izét, nagyon jó kis vihart sikerült itt kavarni, mi? Ha? Parancsolsz? Valamit mondtál, hogy javítasz? Javíthatok, javítottam a nyelvtaktikámon, pedig Google-el kapcsolatban. Te érted ezt? Nem, ez biztos valamilyen internetes slang. Gábor, te most voltál kint, leszálltak az UFO-k? Az UFO-k leszálltak, de ezt a csávót vegyük ki. Parancsba adta a főnök. Ne haragudj, ki kellett, hogy vegyünk adásból. A főnök szava. Főnök dönt. Bocs. Jó, gyerekek. Jó, hát akkor gyűjtsük össze a kívánságokat, és kezdjük el, nem? Ez még nem egy kívánság szerintem. Hanem egy dal. Egy dal, ami alatt összegyűjtjük a kívánságunkat. A dalról annyit illik tudni, hogy 1936-ban Louisianában rögzítették. A Royal Jelly Orchestra. Egy óriási kerekes gőzösen játszott. És James B. A szájával átkézen. American Woman. Sziasztok. Stay away from me, American woman, mama let me be, don't come hanging around my door, I don't wanna see your face anymore, I've got more important things to do, spend my time growing old with you, now woman, said stay away, American woman. Listen to what I have to say. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. I don't wanna see your shadow anymore. Colored lights can hypnotize, sparkle someone else's eyes. Now woman said stay away, American woman, please listen to what I have to say. Tudósítója jelenti. A Margit híd Pesti lábánál leszakadt a villamos felső vezeték, a javítás délután is elkaphat. Az M1-es bevezető szakaszán 4 km szakaszos vagy kidózik, forgalmi dugó lassítja a közlekedést. Ne lassulj le a forgalommal! Pattanj fel egy tuti Suzuki motorra, amit már a vételár 20%-ának befizetésétől elvihet. Amargó Motor, 6. kerület, Podmanicki utca 49. Amargó Motor, álomból valóság. A bűn egyszerű. Aki megerőszakol és meggyilkol egy nőt, annak meg kell halnia. Az igazság bonyolult. A halálos ítélet legfőbb ellenzője voltam. Most a kivégzésemre várok. Nem furcsa ez? De jöhet egy fordulat. Kevin Spacey és Kate Winslet Ellen Parker filmjével. David Gale élete a moziban. Unod, hogy a képeslapoknak csak az egyik fele használható? Készíts olyat, amelyiknek a másik fele is rólad szól. Tervezd meg saját fékkártodat a Boomerang Média pályázatára. Azért nem árt, ha műved másokat is érdekel, mert a zsűrizésnél ez is szempont. A három legjobb ötletből országos terjesztésű fékkárt készül, ja, és a legfantáziadúsabb pályázatokat kiállítjuk a második nemzetközi fékkárt kiállításon, az Iparművészeti Múzeumban. Szeptember 19-éig várjuk terveidet, akár kiprintelve, akár elektronikusan. Infók a www.boom.hu oldalon. Vigyázz, 3 óval kell írni. Szabadságot az ötleteknek! Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Döntsd meg saját rekordodat! Szeptember 18-án csütörtökön szabadon választott rekorderek a délutáni kávéházban 4-től 7-ig. Döntsd el, miben akarsz rekordot dönteni. Szeretném előadni a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című nagy sikerű természetfilm hangjait. Jelentkezz holnap délután 2-től SMS-ben a 0629 986 986-os számon, és estére bajnok és nyertes lehet. Sziasztok, Béres Alexandra vagyok, ez itt a Hit, Remény, Sűrület, a Rádió Café 98.6-on. Szandi, és tiszteletét tette. Hát mindegy. Hát ez is... Ez az adás megy a levesben. Gyerekek, ennyi volt. Oké, gyerekek. Na, akkor esünk túl ezen a Könnyes Búcsú című hülyeségen. Sít? Sít! Egy kívánságod van? Egy kívánságom van. Vagy a telefon szerepét? De előtte szennyezzük be a telefonálóval. Halló. Nem? Megérdemli. Halló? Jó estét kívánok, szervusztok. Na most gondolkoztam a dolgon. Luigi vagyok. Hát méltóképp. Tehát jó, hogy te telefonáltál be, mert így azt hiszem keretbe foglalja. Tehát férfi a férfiről beszélgettünk, Laci. Tehát beszélgettünk Luisa nénével, és de most a Laci kívánsága jön. Most mondtam, hogy be fogja szennyezni. De összegyűjtöttük a pénzt. Tehát azt a 230 milliót, amit az a kis orosz gyerek összeszedett, mi is összedobtuk. Tehát megvan a ház, leválasztottuk a bontott téglából, megvan, úgyhogy gondolkozz el rajta, és akkor majd jelentkezz. Jó. Ezen gondolkodni fogok. Mindenképpen most, hogy így, hogy mondjam, egy kis purdinál is több van a kalapban, és hát amennyiben az érdek, Tomi, mit csináljak? Kérd a kívánságodat, ne törődj semmivel. Jó. Ez alatt a szám alatt eldöntöm, jó? Hát ezt ma hallottam itt a kafén, de nem először. És megpróbálom kiejteni. Cesaria Evora? Biztos nem Cesaria Evora, mert elég hülyén hangozna egy dél-amerikainak kinéző afroamerikai, és egy csomó szám talán portugálul. Minden esetre a Párizsi Olimpia színpadán állítólag. Ez a kívánságom egy gyönyörű, elkápráztatott, nagyszerű sziasztába hallottam. Sziasztok! Jövő héten újra találkozunk! Sziasztok! Papa, Joaquim, Paris. Você dá-me licença do homem e meia. Bambam.